ټولو پارٹی سوال نه پیدا کیږي چې د افغانستان د ملت په سیمه باندې خلک راځي. You was having another question from US. You were saying that when we divided into parties, there was more friction of Afghanistan in these parties which is having the one way and some little followers. Here you're talking about the whole Afghanistan and the different tribes and views not divided into the parties or the tribes, and you think that there's a whole Afghanistan. څومره مثال زه دوی ټولو ته دعوت ورکوم، دوی دې د اخوان متحده په شمول یو ټیم جوړ کړي. زموږ یو ډسټرکټ دی، یو ایریا ده په کندهار کې، زه د هغه ځای یم. اووه سره پارټۍ دي هلته پی ټي، زه به پی ټي ورسره پرېږدم، بشر ته ونیسي. یعنې اووه سره پارټۍ هلته قومانداران لري، مګر دا د قومانډرانو سوال نه دی، دا د افغانستان سوال دی چې دوی پارټۍ مطرح کړي، چې دا د کندهار. And in that district, I am ready to make election with all the seven parties under this, under the guidelines of, you see, the watching of the United Nations, and they see which, who is winning from me and my district. But هغه خواندانه چې د دوه پارټیو دي د دوی په حضور داش نارز نو پیټی ته ووټ ورچی. And all the هرې پارټی را چې دوی وایي زی ولې ووټ کار کوي. The commander of the party. I was willing to put his vote in my box and in front of the leader. Can you do any? Is that in the answer? Was Hazir in the last hour? Was the name of the result? دا شوسې چې تاسو کوم ملت نه هانتلئ، هغه نه تاسو یو پارټۍ شای جوړ کړئ، د پارټۍ کمانډر جوړ کړئ. هغه د ډیستریټ دی او مو ملت دی، هغه د پاره دا حق نشته چې زه په چا مو سره وخت نه مو د ډیستریټ دی مثلا. And he was finding out another question: how do you call a logistic organization to a political party? They are just giving us the logistics, and they are not a political party. This is the world of Iraq. Different from us. Supposing there's a military coup in Kabul by the army or by some of the army, and they abolish the PDPA, they tell Najib to go to Russia, they tell Shah to go to Russia, they tell all these people to go to Russia, and then the army says to the parties and to you, now let us negotiate together. Would you negotiate with the army? The Surat Kya Kudatay Nizami Da Afghanistan Mesha. The Surat Kya Kudatay Nizami Da Afghanistan Agar Mesha Najib Ahmad Bain Mebaran Ya Balusiya Rawanish Mekaran Tamam Azai Najib Rawan Lekaran Aya Imkanat Yanzi Yes Wakti Kuna Dawat Kuna Tanzim Ya Bashuma با اونا صحبت میکنین یا نمیکنین؟ نه خلاب چه به سلمان وی ایمون صد مذهب وی میگه منو خو نه دی کلدار نه دی دلار نه دی پنجم حکومت منو نه دی روس منو نه انگریز منو ویده دا به ټوله مخ سره موچی دی دا تو کسا شراج کودا جوه تا غلمان دی کلدار رو کری و از ما دست مون دی چه ایمون صد مذهب وی ایسه ازا بسید by they are not agents from the other people, then why not? And do the brothers agree with that? Kala ye bashe bari patao kuch nahi kahenge ko kumar ke liye zahiran musalman basha zahiran anak ab kitne bhi musalman hai musalman basha agent ka sala basha afghanistan da ummat kon milat basha ko to bana ban basha chiza da chi pa da afghanistan wo ka zakin ka ka fatvi aur chili a mamelari mutahid nazarat plan de afghanistan ki de mili aam intikhabat de par sharai ne ya ek kam basha kon ban ban kru da kon ban mo sayo mo sayo do any people oppose that I didn't see anybody.